Witam wszystkich, nazywam się Juliusz Konczalski i zapraszam na drugi epizod podcastu Kronika Gier. Na początek chciałem zacząć od podziękowania wszystkim czytelnikom, wszystkim słuchaczom poprzedniego epizodu podcastu Kronika Gier, wszystkim czytelnikom Kroniki Gier za bardzo takie, powiedziałbym, ciepłe przyjęcie. Nie spodziewałem się, że jednoosobowy podcast mimo wszystko spotka się z jakimś tam waszym zainteresowaniem i jednak wam się spodoba ta formuła, także bardzo, bardzo z tego powodu się cieszę. Chciałbym zacząć dzisiaj może od bardzo prostej rzeczy, mianowicie od pozdrowień. Oczywiście muszę pozdrowić nieśmiertelnego Caridora, Adriana Gomułkę, z którym spędziliśmy na serwerach World of Warcraft niezbyt dużo czasu, bo niestety te wszystkie nasze próby grania w World of Warcraft zawsze kończyły się niestety fiaskiem. Ale mimo wszystko pozdrawiam Ciebie, Caridorze, bardzo serdecznie i oczywiście postaram się, tak jak napisałem w komentarzu, postaram się spełnić Twoje oczekiwania. Mam nadzieję, że podcast Kroniki Gier stanie się powolutku pierwszym stricte pecetowym podcastem, na którym proporcje troszeczkę odwrócą się w stosunku do wielu podcastów w polskim internecie, czyli więcej będę mówił o grach pecetowych, o tym, co się dzieje na rynku pecetowym, a konsole będą tutaj tylko miłym albo mniej miłym dodatkiem, no bo jednak konsole to są konsole, prawda? No w Polsce jednak mimo wszystko w dalszym ciągu pecety i komputery są tą podstawową i zdecydowanie najpopularniejszą platformą do grania. Zanim oczywiście przejdę do mięsa, sedna, esencji dzisiejszego podcastu, podcastu, mniejsza o to, no nie jesteśmy purystami językowymi, mówię w liczbie mnogiej, no nie jestem sam właściwie purystą językowym, trudno się mówi. Popularne ostatnio stało się rozsiewanie fermentu w branży, sieją ferment wszyscy, czy to na podcastach, czy to w ramach dodatków do dodatków, wkładek do gazet, dodatków, nie dodatków kulturalnych, niekulturalnych, chamskich, bardziej, mniej. Dlatego pomyślałem, że ja też dzisiaj będę rozsiewał ferment. To w ogóle rozsiewanie fermentu powinno stać się rzeczą tradycyjną dla tego podcastu, także nie mam niestety nasionek do rozsiewania fermentu, ale jakiś tam ferment mam nadzieję rozsiewam. To znaczy to teraz uwaga, rozsiewam ferment. Już. No, powiedzmy. Tak to niech to tak będzie wyglądać. Jak przystało na podcast iście komputerowy, iście pecetowy, zaczynamy od wątku związanego z konsolami. Takie małe zaskoczenie, niespodzianka. Tara! Otóż polski oddział Microsoftu, tak na taką informację natknąłem się, buszując po wspaniałych polskich stronach internetowych najzacniejszych serwisów o grach, organizuje konkurs, w którym będzie chciał wyłonić najszybszego polskiego gracza Forza Motorsport 3. Do wygrania w tym konkursie, i to jest właśnie ta kontrowersja, konsola Xbox 360 w takiej specjalnej wersji przygotowanej z okazji premiery Forza Motorsport 3, a także sama gra Forza Motorsport 3. No i tutaj właśnie zastanawia mnie to, jaki ma sens dawanie takiej nagrody. To znaczy ja rozumiem, że oni chcą wyłonić najszybszego gracza Forza Motorsport 3, no ale jeżeli ten gracz ma być najszybszy w Forza Motorsport 3, to nie tylko ma już Xboxa 360, bo przecież na pewno nie grał tylko u kolegi, ale także musi mieć już Forzę, tak, żeby móc tam ją, że tak powiem, wymasterować, nie, żeby osiągnąć jakieś sensowne wyniki w tej grze. W związku z tym, nagroda rzeczywiście bardzo atrakcyjna. Konsolę pewnie będzie można chyba sprzedać, albo nie wiem, komuś może sprezentować. Wydaje mi się, że mogli się troszeczkę bardziej postarać i na przykład w nagrodę dać, ja wiem, jakiś pakiet czegoś, nie wiem, cholera, może telewizor na przykład, o. Albo jakieś siedzenie dla gracza, albo nie wiem, no w każdym bądź razie jakąś bardziej sensowną nagrodę, może bardziej adekwatną, no, ale w końcu ten cały konkurs wpisuje się pewnie w akcję promocyjną Microsoftu w Polsce związaną właśnie z Forza Motorsport 3. A jak wiemy, niestety ludzie od PR-u w naszym pięknym kraju myślę, że powstrzymam się od ferowania tak dziwnych, może nie dziwnych, kontrowersyjnych poglądów na temat ludzi od PR-u w naszym pięknym kraju. Także to tyle. W komentarzach do pierwszego epizodu podcastu Kroniki Gier pisaliście swoje propozycje tematów, które warto by było poruszyć w kolejnym odcinku, więc ja pomyślałem, że no w sumie okej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o tym pogadać, poza tym, że to jest dla mnie jakieś tam ułatwienie, bo nie muszę już przeszukiwać internetu gorączkowo, szukając ciekawych rzeczy do skomentowania, tylko po prostu pójdę tropem zaproponowanym przez was i nawiążę do tych spraw, o których po prostu piszecie. I użytkownik Kasza w sprayu, no bo w sumie jak jest kasza i w sprayu, to że po polsku, prawda? No to powiedzmy Kasza w sprayu proponuje, żebyśmy zajęli się na łamach podcastu Kroniki Gier DLC do Dragon Age Origins, a więc do gry, która już lada chwila trafi na półki sklepowe, tak mi się wydaje, że lada chwila, nie wiem, w przeciągu miesiąca chyba. Od razu powiem, że ta gra miała, a to pewnie wszyscy wiecie, no ta gra ma się ukazać na Xboxa 360, PC-ta, PlayStation 3, przy czym wersja na PlayStation 3 podobno została, tego nie sprawdzałem, podobno została przesunięta jej premiera, co jest też ciekawe, no może po prostu w dalszym ciągu goście z BioWare no nie bardzo radzą chyba sobie z programowaniem na PlayStation 3, nie wiem, zobaczymy. No w każdym bądź razie problem dotyczy właśnie DLC do tejże gry, otóż ten cały DLC, czyli downloadable content, zawartość do ściągnięcia, dodatkowe potwory, dodatkowi bohaterowie, których możemy dołączyć do gry, do naszej drużyny w trakcie rozgrywki, jakieś dodatkowe questy, tenże właśnie dodatkowy content ma się pojawić już w dniu premiery. Ma tych dodatków być kilka, z tego co wiem, jeden dodatek będzie nawet taki dziwny, to znaczy, bo on będzie za darmo dla tych, którzy kupią grę, ale jeśli później kupi się grę z drugiej ręki od kogoś, to niestety za ten dodatek trzeba będzie zapłacić, dlatego że ten dodatek będzie przypisywany za każdym razem do konta. Zastanawiam się, czy ta cała zawartość do ściągnięcia, bo jakby mówimy o DLC, no DLC to jest nawet termin, który się, że tak powiem, wziął chyba bardziej od konsol i bardziej jest kojarzony z konsolami. No w każdym razie zastanawiam się, czy to DLC będzie tak samo dostępne dla konsol jak dla peceta. Czy na przykład pecetowcy też dostaną tą dodatkową zawartość do ściągnięcia, czy niekoniecznie? Czy może na pecety ta zawartość do ściągnięcia będzie za darmo do pobrania? Tego nie wiem. No, pytacie mnie, co o tym sądzę, o tym całym problemie. No, znaczy, ja powiem krótko. Znaczy nie, pewnie powiem długo, bo wydaje mi się, że to jest dość ciekawy w sumie temat, ale zacznę może od tego, że nigdy tak naprawdę nie spotkałem się z żadną grą, czy to na peceta, czy to na konsolę, do której ta dodatkowa zawartość do ściągnięcia no byłaby warta czegokolwiek, tak naprawdę. Byłaby warta czegokolwiek, bo to jest zazwyczaj właśnie zawartość warta funta kłaków. Nic nie warta. Chociaż nie wiem, bo to zależy jeszcze jakich kłaków, prawda? I to wtedy one też mogą być, jakąś tam wartość mieć. No w każdym razie nie spotkałem się. Tu przychodzi mi do głowy taki przykład gry, czyli Obliviona, do której to właśnie gry dodatkowa zawartość to na przykład była zbroja dla konia. Dlaczego dla konia, a nie dla głównego bohatera, tego nie wiem. Wydaje mi się, że to była też jakaś akcja promocyjna. Może to chodziło o wyłonienie jakiegoś najlepszego jeźdźca w środowisku graczy Obliviona. No nie wiem, no nie mam bladego pojęcia, dlaczego akurat tak. Później były jakieś dodatkowe questy do ściągnięcia. No ale mówiąc szczerze, to nie było warte tego, ile trzeba było za to zapłacić. Poza tym to było tak dziwnie porozbijane, że na przykład za tą zbroję dla konia płaciło się jakieś tam niby niewielkie pieniądze, 10, 15 czy 20 zł, a na przykład za, nie wiem, parę dodatkowych czarów, czy jakieś tam miecze, czy unikatowe przedmioty, kolejne te 10 czy 20 zł. I w efekcie ta cena gry No rosła okrutnie. Ktoś mógłby powiedzieć, że jakby podważając tą moją tezę o tym DLC na wysokim poziomie, że przecież Grand Theft Auto 4 w wersji na konsolę, w tym wypadku na konsolę Xbox 360, no dostało bardzo ciekawe DLC, bo dostało ten słynny dodatek Lost and Damned, Damned chyba się nazywa. No ale czy to można traktować jako DLC tak naprawdę? Umówmy się. No to raczej należy traktować jako po prostu pełnoprawny dodatek do gry. No taki dodatek jak swego czasu wychodziły normalnie na fizycznych nośnikach. Tutaj przychodzi mi z kolei do głowy taki nieśmiertelny dodatek StarCraft Brood War na przykład, który w gruncie rzeczy no sporo rzeczy tam dodawał, oprócz tam nowej kampanii, i właśnie z tym mamy do czynienia w przypadku GTA 4. To ja bym nie traktował tego w kategoriach DLC, takie rasowe DLC czy takie klasyczne DLC. No to są po prostu takie, powiedzmy sobie szczerze, no popierdółki wydawane za jakieś niby grosze, tyle że jak się tych popierdółek nagromadzi sporo, to się okazuje, że żeby je wszystkie kupić, to trzeba zapłacić drugie tyle, co się zapłaciło za podstawową wersję gry. Biorąc pod uwagę jakość tych elementów, jakość tego DLC, tak jak mówię, no to nie są zazwyczaj rzeczy warte cokolwiek. To są jakieś może i nawet mniej lub bardziej fajne gadżety do gry, które może i warto nawet mieć, ale na dłuższą metę chyba nie warto. Właśnie, chyba jednak nie warto ich mieć. I tutaj w ogóle jakby moje zdanie na temat DLC jest takie, że ja niespecjalnie jestem fanem DLC, jak już pewnie zdążyliście się zorientować, i uważam, że jest to zwyczajny, niestety, skok na kasę, obliczony przez twórców tylko i wyłącznie po to, żeby od tych biednych graczy, którzy zdecydowali się kupić grę, jeszcze wyciągnąć masę dodatkowych pieniędzy właśnie w taki sprytny sposób, że nie wyciągamy od razu dużej kwoty za jeden duży dodatek, czy za jedną dużą rzecz, tylko wyciągamy jakieś tam dodatkowe, tylko wyciągamy to w takich małych porcjach, prawda, i dopiero jak gracz by spojrzał na to globalnie, to się okaże, że naprawdę dużo musi za to zapłacić. Ciekawa sprawa, że twórcy tego DLC, czytałem taki jeden wywiad, na pewnym serwisie nie będę podawał jego nazwy, dlatego że jak patrzę ostatnio na statystyki Kroniki Gier, to jest rosną w zastraszającym tempie, mówiąc szczerze. No i pomyślałem, że jak zacznę tutaj reklamować inne serwisy, to one zaczną spadać. A zwłaszcza, że te inne serwisy to są takie serwisy dość mocno, że tak powiem, zapatrzone w siebie i raczej nie w smak im podawać jakiegokolwiek odnośnika czy jakiejkolwiek informacji o tym, że jest coś takiego jak Kronika Gier. Dlatego nie będę podawał nazwy tego serwisu, ale rzeczywiście czytałem pewien wywiad, w którym autor tegoż wywiadu mimo że przeprowadzał wywiad na temat tego DLC, próbował jednak w jakiś sposób usprawiedliwić te DLC, tłumaczyć tym, że koszta produkcji gier dzisiaj rosną i to wymusza na twórcach, że tak powiem, szukanie nowych źródeł finansowania i tak dalej. No ale ludzie, no jeżeli koszta produkcji rosną, a DLC to przecież też można wpisać jakoś tam w koszta produkcji tych gier, po co robić to DLC? Czy nie lepiej skupić się na tym, żeby zrobić dopracowaną i dopieszczoną grę, a zwłaszcza jeśli mówimy o DLC wydawanym na samym początku? Ja sobie zadałem taki trud i sprawdziłem, poszukałem w internecie informacje na temat tego, jak rzeczywiście kształtują się dzisiaj koszta związane z produkcją gier. No i wychodzi na to, że one się kształtują w przedziale 3 do 10 milionów, od 3 do 10 milionów dolarów od platformy. Oczywiście w przypadku takich, powiedzmy, śmiesznych, w cudzysłowie śmiesznych, bo absolutnie nie chcę tutaj tym platformom niczego ujmować, ale no takich platform jak konsole przenośne typu DS, czy no DS jest tutaj chyba najtańszą w sumie dzisiaj platformą, na którą można produkować gry, no to te koszta są jeszcze jakby znacznie, chyba nawet dziesięciokrotnie mniejsze niż w przypadku dużych, normalnych konsol. Jeżeli sobie przemnożymy teraz, znaczy tak, wymyślimy coś takiego, że jeśli mamy te od 3 do 10 milionów dolarów, prawda, jakby koszta, no przyjmijmy, że to jest 10 milionów dolarów, no przy czym 10 milionów dolarów, no to nie jest już gra, powiedzmy, krzak, tylko to już jest jakaś naprawdę, no dobra produkcja, to znaczy taka produkcja, która wydaje mi się, że chyba będzie miała po pierwsze i dobrą kampanię reklamową i będzie jakoś tam ostro jakby nakierowana, żeby wcisnąć tą mówiąc nieładnie, grę graczom. No, żeby ten koszt się zwrócił, to naprawdę nie trzeba dużo, dużo kopii sprzedać, bo tak naprawdę, jeżeli sobie przemnożymy, przyjmiemy na przykład cenę pojedynczej gry $50, średnio $50, bo przecież wiemy, że przełożenie na przykład na Europę jest jak 1:1, czyli $50 zamienia się automatycznie w 50 euro, a 50 euro to jest jednak więcej niż $50. Dlatego tak uśredniając, no przyjmijmy, że to jest te $50 i sobie to przemnożymy przez powiedzmy 100 tysięcy sprzedanych kopii, no to wychodzi nam $5 milionów zysku. Przy czym 100 tysięcy sprzedanych kopii to naprawdę, jak, znaczy wydaje mi się, że w takich nakładach to sprzedają się gry rzeczywiście albo wyjątkowo trudne, albo skierowane do bardzo specyficznego odbiorcy. No, z tego co wiem, to Okami sprzedało się w nakładzie paruset tysięcy egzemplarzy, przy czym Okami to była gra wydana na PlayStation 2, a koszta produkcji gier na PlayStation 2 były znacznie niższe, są znacznie niższe. W tej chwili nie wiem, czy ktoś jeszcze coś produkuje, ale były znacznie niższe niż te koszta, które mamy dziś. Dlatego, no nawet jeżeli spojrzymy na takie gry jak Crysis, który sprzedał się w nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy, ale przyjmijmy, że to jest 1 000 000 egzemplarzy razy 50... Oj, coś mi tutaj spadło, ale $1 000 000 razy 50... 1 000 000 egzemplarzy razy $50, to mamy $50 milionów, no ludzie, no. A Crysis wyszedł tylko na jedną platformę. No nawet jeżeli ten koszt był 20 milionów, no twórcy raczej na pewno stratni nie byli na produkcji tego tytułu. Także wydaje mi się, że te ceny, że jakby tłumaczenie DLC i tego, że za to DLC trzeba płacić, czy za więcej elementów trzeba płacić tym, że rosną ceny produkcji gier, no wydaje mi się to troszeczkę nie na miejscu. To znaczy to, panowie producenci, ja bym proponował, żebyście robili gry, które będą dobre. I wtedy one na pewno się sprzedadzą w nakładzie, bo akurat w nakładzie większym niż powiedzmy tych paręset tysięcy egzemplarzy. Jeszcze na koniec tego wątku o Dragon Age Origins i tych płatnych dodatków do tej gry. Myślę, że w przypadku tam twórcy też w tym wywiadzie właśnie feralnym, twórcy mówili o tym, że jakby tym przykładem dla nich będzie gra Neverwinter Nights, do której rzeczywiście wyszło sporo różnych dodatków. Przy czym, tak jak ja to pamiętam, to były głównie dodatki fanowskie i to one miały chyba jednak największą wartość, a nie wcale te dodatki, które były robione przez powiedzmy twórców, czy powiedzmy właśnie jakby przy współpracy z samym producentem Neverwinter Nights. Wydaje mi się, że akurat w przypadku Dragon Age Origins, ja przynajmniej uważam, że community graczy, społeczność graczy będzie miała naprawdę kolosalne znaczenie i tak naprawdę ona chyba zadecyduje o tym, czy oni właściwie zadecydują o tym, czy rzeczywiście to DLC będzie się cieszyło jakimkolwiek zainteresowaniem, czy nie. Oczywiście w przypadku konsol, no gracze konsolowi pewnie na to DLC będą skazani, ale jeżeli gracze PC-towi dostaną sensowne narzędzia moderskie, jeżeli gra będzie pozwalała na taką, na tworzenie takich modów, na jakich tworzenie pozwalała Neverwinter Nights, no to wydaje mi się, że tak naprawdę tym oficjalnym DLC ze strony producentów żaden szanujący się gracz nie będzie się w ogóle interesował, dlatego że, mówiąc krótko, fantazja moderów i jakaś tam ich taka bezkompromisowość i też pewnie to, że w przypadku tych darmowych modów do ściągnięcia do tej gry, no jednak gracze będą mogli znaleźć dużo rzeczy dla siebie, w tym sensie, że będą i pewnie mody nastawione stricte na walkę, i mody nastawione na ciekawe opowieści i ciekawą fabułę, i tak dalej, i tak dalej. No więc wydaje mi się, że to będzie kluczowa sprawa przy okazji tego całego DLC. I też wydaje mi się, że to też będzie kluczowe dla oczywiście BioWare. Przepraszam, dla samego producenta gry, dlatego że jeśli uda im się powtórzyć rzecz, którą zrobili w przypadku Neverwinter Nights, to ta społeczność graczy, jaka była przy okazji Neverwinter Nights i ludzie, którzy rzeczywiście grali w tę grę i grali w te różne dodatki, które się pojawiały, one, mimo że to czasem było już 2 czy 3 lata po premierze gry i ja pamiętam, że ludzie sięgali, kupowali pudełka z grą, kupowali pełne wersje. Powiem szczerze, no Jeśli im się to uda, to rzeczywiście DLC przestaje być tak naprawdę dla rasowego pecetowca, dla rasowego gracza pecetowego jakimkolwiek problemem. Nikt tym DLC nie będzie się zajmował. A cóż, no gracze konsolowi, no póki co gracze konsolowi niestety będą na to skazani. Przykro mi. Może warto rozważyć opcję zakupu peceta. Kolejny temat, który zaproponowaliście w komentarzach do poprzedniego odcinka podcastu Kroniki Gier, to temat związany z piractwem. No jak to piractwo, jaki jest mój stosunek do tego piractwa i w ogóle jak to piractwo dzisiaj wygląda w świecie konsol, jakie jest moje zdanie na temat piractwa w świecie konsol czy pecetów. Użytkownik, który zaproponował ten temat, stosuje nick, podpisuje się nickiem Shenmue, no nie chciałbym tutaj go jakoś w żaden sposób, nie wiem, obrazić tą nieporadną wymową, także oczywiście z góry przepraszam za tego typu jakieś tam nieścisłości czy problemiki związane właśnie z wymową. Natomiast ja powiem tak, oczywiście piractwo jest złe. Moim zdaniem nic, absolutnie nic nie usprawiedliwia piractwa. Czy to będzie piractwo na konsoli, czy to będzie piractwo na pececie. W przypadku piractwa na konsoli sprawa jest o tyle uciążliwa, że po pierwsze, żeby, że tak powiem, móc odpalać pirackie gry na konsoli, to trzeba tę konsolę przerobić. A przerobienie konsoli wiąże się naprawdę z wieloma problemami. No, po pierwsze, tracimy gwarancję. Po drugie, jaki jest sens przerabiać konsolę Xbox 360, która jest najbardziej awaryjną konsolą w dziejach? Wydaje mi się, że żaden, bo później jeżeli ta konsola po przerobieniu się zepsuje, no to co się dzieje z tym biednym użytkownikiem? No, już do oficjalnego serwisu Microsoftu jej nie odda, bardzo dobrego zresztą serwisu Microsoftu, tylko musi szukać jakiegoś pana złota rączka, który za drobną albo nawet i wcale niekoniecznie drobną opłatą tę konsolę przywróci do życia, przywróci do funkcjonowania. Dlatego, no, powiedzmy dla statystycznego gracza, no, dla człowieka takiego, który rzeczywiście nie szuka problemów w życiu, no to są jednak duże problemy w przypadku właśnie konsoli Microsoftu i mówiąc szczerze, no to piractwo jest dla mnie całkowicie absurdem jakimś, no, kompletna bzdura. W przypadku piractwa komputerowego, no jest ono w jakimś sensie dużo łatwiejsze, niewątpliwie, ale też wydaje mi się, że z tego się w którymś po prostu momencie wyrasta i w którymś momencie człowiek już naprawdę, jak dochodzą takie rzeczy jak codzienna praca, konieczność tam, znaczy różne obowiązki, ale nie tylko obowiązki takie, że trzeba pomóc rodzicom i wyrzucić śmieci w domu, tylko takie obowiązki, że trzeba iść do pracy, trzeba tu się spotkać z przyjaciółmi, trzeba się spotkać z dziewczyną, trzeba, że tak powiem, jakoś już myśleć poważniej o swoim życiu, no to wtedy po prostu zwyczajnie człowiek ma coraz mniej czasu na zabawę w jakieś piractwo i w jakieś piracenie kopii, a jednak z tym czasem jest trochę problemów, bo trzeba instalować jakieś tam dodatkowe oprogramowanie, jakieś bzdury kompletne, no się tego nie chce. Ja w którymś momencie z tego, co pamiętam, bardzo dwuznacznie to zabrzmiało. W każdym razie, jak ktoś jest niewinny, to niech pierwszy rzuci kamień, to może w ten sposób powiem. Natomiast, nic nie usprawiedliwia piractwa, ewidentnie piractwo jest bardzo złe. Jeśli chodzi teraz o konsolę PlayStation 3, bo to też pada takie pytanie właśnie związane z tym piractwem na PS3, ja mówię szczerze, nie wiem jak to jest w przypadku PS3, to znaczy ja nie wiem, czy ta konsola została już przerobiona, poza tym czy koszty tego piractwa na PS3 się rzeczywiście opłacają, w tym sensie, że jednak no, nagrywarka Blu-ray, płyty Blu-ray, no to są spore pieniądze, więc czy to jest aż takie opłacalne? Nie wiem. Poza tym też te większość tych gier na PlayStation 3 rzeczywiście ogromną ilość miejsca zajmuje. Także w ogóle znowu, no, to jakiś absurd bawić się w ściąganie tego wszystkiego. No, nie wiem, tam 50 giga, czy nie wiem, Uncharted 2 podobno 25 giga zajmuje na płycie Blu-ray. No to 25 giga ściągać netem, powodzenia. Dla mnie osobiście, no dlatego kategorycznie mówię piractwo stanowcze nie i wydaje mi się, że w interesie w ogóle wszystkich użytkowników peceta też jest powiedzieć w którymś momencie właśnie, że piractwo kategorycznie nie. Dlaczego? No dlatego, że twórcy gier, zwłaszcza w ostatnim czasie, bardzo często tym piractwem się zasłaniają, to znaczy mówią, że wydają grę przede wszystkim na konsole, dlatego, że na pececie jest duże piractwo i dla nich niezbyt opłacalne staje się wydawanie po prostu gry na peceta. Najlepszy przykład nawet z tym piractwem, czy właśnie z tymi problemami związanymi z piractwem mamy w sprawie dotyczącej Modern Warfare 2, gry, która w zeszłym tygodniu jakby zelektryzowała ta informacja brać komputerową, bo okazało się, że nie będzie dedykowanych serwerów do Modern Warfare 2. No mnie to osobiście nie dziwi, dlatego że, znaczy oczywiście to jest złe, ja absolutnie się zgadzam ze wszystkimi, że to jest jednak problem, nie, że tych dedykowanych serwerów nie będzie, zwłaszcza na przykład dla mnie, czy dla wielu użytkowników, którzy korzystają z Liveboxa nieszczęsnego, no bo Livebox ma, oczywiście można się bawić w odblokowywanie na nim portów, ale ja osobiście raz chyba, czy dwa razy musiałem to zrobić i powiem szczerze, już mi się nie chce tego robić i dedykowane serwery są dla mnie w Call of Duty 4 na przykład zbawieniem, bo dzięki temu mogę sobie swobodnie grać, nie mam żadnych problemów. Natomiast w każdym innym wypadku niestety ilość gier, do których mogę się dołączyć właśnie w przypadku takiego trybu wieloosobowego, stricte konsolowego, gdzie nie ma serwerów dedykowanych, tylko hostami są po prostu gracze biorący udział w danej rozgrywce, w danej sesji. No, wyklucza mnie, że tak powiem, z grona użytkowników online'a, czy użytkowników multiplayera. Dla mnie to jest bezsensowne w ogóle rozwiązanie. Brak dedykowanych... znaczy tak, rozumiem, że na konsoli, nie? No bo jakby konsole to są konsole i jakby na konsolach no, nikt nie będzie utrzymywał specjalnie dla Xboxa, czy PlayStation, czy jakichś tam dedykowanych serwerów, no bo to są pieniądze, za które musi zapłacić wydawca gry w tym wypadku. Natomiast, znaczy nie pieniądze, tylko to są koszta, które musi ponieść po prostu wydawca gry. Natomiast w przypadku PC-tów, no przecież gracze sami się skrzykują i stawiają sobie dedykowane serwery, czy je wynajmują, czy samemu stawiają dedykowane serwery. Tylko znowu to jest ten problem, bo przecież gracze mogliby sobie zrobić dedykowany serwer właśnie z piracką wersją Modern Warfare 2 i w tym momencie, no, dupa. Znaczy dupa dla twórców, nie? No bo oni nie zarobią za bardzo. Także wydaje mi się, że no, to jest jakby taki chyba w ostatnim czasie najbardziej namacalny przykład na to, że piractwo jest jednak naprawdę nieopłacalne i jakby w dłuższej perspektywie bardzo niekorzystne dla... znaczy ono jest w ogóle niekorzystne, ale to jest to właśnie tak chyba uzmysławia tak najbardziej namacalnie, że rzeczywiście jakby piractwo to nie jest nic dobrego. I jeśli ktoś piraci gry, to tak naprawdę przyczynia się właśnie do tego. Między innymi ponosi, powiedzmy sobie szczerze, ponosi odpowiedzialność za to, że Modern Warfare 2 nie będzie miał dedykowanych serwerów, niestety. No i na koniec kilka spraw stricte organizacyjnych, tak mi się wydaje. No po pierwsze, właśnie, co by tu miałem powiedzieć, co chciałem powiedzieć? No po pierwsze chciałem powiedzieć, znowu wam wszystkim podziękować za opinię. Mam nadzieję, że będziecie dla mnie krytyczni tym razem, jak jest nudno i w ogóle do bani, to mi to powiecie. Po drugie, ja już myślałem, żeby w tym podcaście dodać jakieś, powiedzmy, czasoumilacze i różne takie ciekawostki, ale niestety ze względu na naprawdę masę obowiązków i spraw, które zaprzątają mi teraz codzienną uwagę, no nie miałem na to czasu i niestety musicie mi znowu wybaczyć. Natomiast w przyszłości formuła podcastu będzie się jeszcze troszeczkę zmieniać w dalszym ciągu. Na razie traktujmy te wszystkie epizody jako coś w rodzaju takiego docierania się. Ja się docieram, jakby staram się wpasować w nową formułę. Dla was też pewnie jest to jakieś tam docieranie się, na pewno jak troszeczkę inna formuła niż właśnie takie klasyczne podcasty, na których mamy kilka osób. Natomiast też na pewno, tu ciekawostka, kilka nowych rzeczy pojawi się na Kronice Gier już wkrótce, stricte kronikowych, związanych już tylko i wyłącznie z Kroniką Gier i to będzie taki content właśnie bardzo, mam nadzieję, ciekawy dla was. Boję się tego, że właśnie obiecuję wam, a potem będziecie czekali miesiąc, aż to się pojawi, bo to zazwyczaj tak jest, ale mam nadzieję, że będzie to szybciej, to znaczy mam nadzieję, że już pod koniec tygodnia będę mógł się pewnymi rzeczami zająć i lada chwila je opublikować. Jak zdążyliście też zorientować teraz, no podcast jest, ten drugi epizod ukazuje się wcześniej niż o tym mówiłem, bo mówiłem o tym, że ukaże się prawdopodobnie w piątek, co nie znaczy, że w piątek że podcast się nie ukaże, dlatego że tak sobie pomyślałem, że właśnie może jakby rekompensując wam fakt, że te podcasty są krótkie, to może ich będzie część. Znaczy będą, na pewno będzie jeden stały element, że będą w piątek, a jeśli uda mi się nagrywać je częściej, to będą jeszcze oprócz tych piątkowych podcastów dodatkowe podcasty, jeden, może dwa, między kolejnymi piątkami. Czyli w sumie wyjdzie na to, że długościowo będzie to wszystko takie jak inne podcasty, tylko tyle, że rozbite na większą liczbę epizodów. No poza tym musimy dogonić tutaj konkurencję w postaci Fantasmagierii, która ma już tam 93 chyba podcasty, no i przepraszam bardzo, no... tak nie może być. No, nie może być w państwie polskim, żeby Kronika Gier nie miała swojego podcastu, który będzie dłuższy. Poza tym, co dalej? No, zmieni się pewnie, przypuszczam, szata graficzna Kroniki Gier, bo wydaje mi się, że ta obecna szata graficzna jest fajna, ale właśnie ona była fajna do tego, co było wcześniej na Kronice Gier, czyli takiego stricte blogowego pisania. To był taki bardziej właśnie mój autorski, powiedzmy, blog. A teraz chciałbym, żeby na Kronika Gier i regularniej się na Kronice Gier pojawiały różne wpisy i podcasty, i materiały wideo też więcej ich, mam nadzieję, będzie. No i cóż, no mam nadzieję, że te wszystkie zmiany uda mi się wdrożyć jak najszybciej, żebyście mogli tutaj cieszyć oczy, duszę, wszystkimi zmysłami chłonąć treści związane z grami tylko u nas, bo musimy tworzyć rodzinę, no serwis społecznościowy, no w sumie. Znaczy nie społecznościowy, no ale dobra, w każdym bądź razie na pewno, tak jak mówię, no wiele zmian na Kronice jeszcze będzie i mam nadzieję, że o tych zmianach wkrótce będziemy mogli, będę mógł je jakby wdrożyć w życie i to będzie wszystko przyjemniejsze. Dobrze. To by było, wydaje mi się, na tyle. Oczywiście wszystkich pozdrawiam serdecznie. No przepraszam, że tak wyodrębniłem Caridora, naszego wspaniałego Caridora, człowieka, rzeczywiście legendę w polskiej branży. Człowiek widmo. Człowiek, który pojawia się tam, gdzie wcześniej ludzka noga nie, że tak powiem, nie trafiła. No ale ja oczywiście pozdrawiam wszystkich czytelników Kroniki Gier, słuchaczy podcastu. Bardzo wam dziękuję za zainteresowanie i rzeczywiście za komentarze. Bądźcie, tak jak mówię, krytyczni. Piszcie. Wydaje mi się, że chyba wypadałoby już zakończyć ten podcast. Także trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia, do przeczytania. Mam nadzieję, wkrótce.